Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny, czyli zmiany w polskiej armii, zapowiada zwierzchnik sił zbrojnych. Rosyjskie prowokacje także nad zachodnią Europą, brytyjskie, holenderskie i duńskie myśliwce przechwyciły bombowce Federacji. To pomoc dla powodzian w Słowenii, apeluje Caritas Polska. Zmiany w systemie dowodzenia zapowiedział zwierzchnik sił zbrojnych prezydent Andrzej Duda. Powstanie dowództwo sił połączonych, zostaną też przywrócone dowództwa poszczególnych rodzajów wojsk. Zmiany, jak mówił prezydent, to konieczność. Wyciągamy wnioski z toczącej się od półtora roku wojny na Ukrainie. Dowództwo Sił Połączonych będzie strukturą nadzorczą nad wszystkimi innymi rodzajami wojsk. Będzie nim zarządzał szef Sztabu Generalnego, a struktura ta, jak tłumaczył prezydent Andrzej Duda, przemawiając po wręczeniu awansów generalskich 21 oficerom, ma być nowoczesnym dowództwem, które reaguje na aktualne zagrożenia i kryzysy. Jest zdecydowana potrzeba ujednolicenia systemu dowodzenia. Zostaną odtworzone dowództwa rodzajów sił zbrojnych, które będą odpowiedzialne za szkolenie żołnierzy, ale których konstrukcja w całości będzie zbliżona w czasach pokoju i w czasach wojny. Prezydent dodał, że dzięki zmianom ustawowym polska armia nie będzie musiała w czasie zagrożenia zmieniać całkowicie systemu dowodzenia. Będzie gotowa niejako z marszu do wejścia w tryb kryzysu czy konfliktu, na przykład hybrydowego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czwarte pytanie w referendum 15 października przedstawił dziś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jeśli ktoś chce mieć wpływ na sprawy, które go otaczają, to weźmie udział w referendum, mówił w Polskim Radiu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dla kogoś z mieszkańców czy Warszawy, Podlasia, ale też Lubelszczyzny, bez znaczenia jest kwestia bezpieczeństwa, czy bez znaczenia na przykład jest mur, który tam stoi, czy bez znaczenia jest to, czy będzie pracował do 67 roku życia, czy tak jak dzisiaj do 65 roku życia. Będziemy przyjmować relokacje, czyli jakby otrzymywać uchodźców bez wpływu na to, kto to jest i w jaki sposób oni będą do nas przybywać. Myślę, że dla Polaków to są naprawdę ważne rzeczy. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało 4 pytania referendalne. Poprzednie 3 to, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw, czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego i czy popierasz przymusowy mechanizm relokacji migrantów narzucany przez europejską biurokrację. Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm ma rozpatrzyć w czwartek. Samoloty RAF przechwyciły 2 rosyjskie bombowce. Do zdarzenia doszło rano na północ od Szkocji. Do zdarzenia doszło rano na północ od Szkocji. Teraz piloci wrócili już do bazy. Wiceminister obrony James Heapy stwierdził w komunikacie, że załogi RAF czuwają nieustannie nad bezpieczeństwem brytyjskiej przestrzeni powietrznej i zawsze gotowe są do takich akcji. A to nie pierwsza podobna sytuacja. Nie pierwszy raz, gdy rosyjscy piloci zbliżają się do terytorium Królestwa. Rano swoje myśliwce poderwali Niderlandczycy. To reakcja na rosyjskie samoloty zmierzające ku ich krajowi, ale maszyny zostały wcześniej przejęte przez Duńczyków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O pomoc dla powodzian w Słowenii apeluje Caritas Polska. Potrzebne są środki czystości, naczynia, sprzęt AGD, pościel, ręczniki, artykuły higieniczne oraz żywność o długim terminie ważności. Jutro w polskich parafiach obchodzony będzie Dzień Solidarności ze Słowenią, mówi ksiądz Piotr Potyrała z Caritas diecezji rzeszowskiej. Będziemy się modlić w intencji poszkodowanych w powodzi, a po mszach świętych przed kościołami będzie prowadzona zbiórka do puszek jako nasza pomoc dla tych, którzy tak bardzo ucierpieli w tej powodzi. Powodzianom można też pomóc wpłacając pieniądze na konto. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Caritas. Upały nie tylko u nas. We wschodniej Francji wprowadzono podwyższony stopień alarmowy z powodu wysokich temperatur. W przyszłych dniach upały ogarną resztę kraju. Meteorolodzy twierdzą, że to będzie najcieplejszy tydzień lata we Francji. Dziś w okolicach Lyonu temperatura osiągnęła 36 stopni. Szczyt fali ma nastąpić w piątek. Spodziewane są temperatury od 30 stopni w północnej Francji do 38 stopni na południu. Jednocześnie synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami związanymi ze skokiem temperatur w kraju. W przyszłych godzinach ulewne deszcze nawiedzą okolice Bordeaux i Strasburga. W południowej Francji rosną obawy przed pożarami. Według państwowych służb wysokie ryzyko pożarowe dotyczy obecnie 5 departamentów w rejonie Marsylii. Fala upałów ma potrwać co najmniej do końca tygodnia. Prognozy wskazują, że temperatury utrzymają się powyżej normy aż do początku września. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport w Trójce, Darek Urbanowicz. I zaczynamy od koszykówki. Turniej prekwalifikacyjny w Gliwicach. Polacy dziś stoczą arcyważny bój w kontekście walki o paszporty olimpijskie do Paryża. Biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Początek o 20:30, mówi rzucający Michał Michalak. Tutaj energia, zaangażowanie wchodzi w grę, świadomość tego, że są groźni, więc będziemy grali o zwycięstwo. Chcemy wygrać każdy kolejny mecz. Polscy koszykarze wygrali wczoraj 2 punktami z Węgrami. Bośniacy natomiast odprawili z kwitkiem Portugalczyków 84-75. Kończy się w tej chwili mecz Węgrów z Portugalią. To już naprawdę ostatnie sekundy, 74-84, a więc Portugalczycy bliżej zwycięstwa zdecydowanie. A teraz tenis i niepowodzenie Jana Zielińskiego w Cincinnati. Polak i reprezentant Monako Hugo Nys odpadli już w pierwszej rundzie turnieju deblowego po porażce z dobrze znanym polskim kibicom tenisowym Brazylijczykiem Marcelo Melo oraz Niemcem Aleksandrem Zverevem 6-3, 1-6 i 8-10. W grze podwójnej w Cincinnati wystąpi również Hubert Hurkacz w parze z Chorwatem Mate Pawiczem. W pierwszej rundzie ich rywalami będą Australijczycy Rinki Hijikata i Jason Kubler. W turnieju singlowym z kolei pierwszym rywalem Hurkacza będzie Australijczyk Thanasi Kokkinakis. W turnieju pań w grze pojedynczej czekają nas emocje związane z występem dwóch Polek. Iga Świątek ma w pierwszej rundzie wolne. W drugiej zaś trafi na Amerykankę Danielle Collins lub Rosjankę Anastazję Pawluczenkową. Magdalinet czeka natomiast starcie z Amerykanką Anne Lee, a jeśli awansuje, trafi na Arynę Sabalienkę. W eliminacjach przepadła Magdalena Frank. Zaglądamy na tablicę wyników w Grodzisku Mazowieckim. Tamże bowiem rozpoczął się ostatni mecz czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Grająca z przymusu w Grodzisku właśnie Warta Poznań podejmuje ruch Chorzów. Warta w trzech pierwszych kolejkach wywalczyła 4 punkty, przegrywając u siebie 0-1 z Pogonią Szczecin oraz wygrywając na własnym boisku 2-0 z Górnikiem Zabrze i remisując na wyjeździe 2-2 z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa. Ruch w tym sezonie najpierw przegrał na wyjeździe z Zagłębiem 1-2, potem pokonał u siebie ŁKS 2-0, a w trzeciej kolejce przegrał w Warszawie z Legią 0-3. W siódmej minucie 0-0 gra też pierwsza liga. Polonia Warszawa podejmuje mieć Legnica. Do przerwy 1-1. A w nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, czasem na tyle duże, że przelotnie popada, a nawet zagrzmi, a pozostała część Polski raczej pogodna. To będzie bardzo ciepła noc od 16 na północnym wschodzie do 20 na zachodzie. Jutro na przeważającym obszarze słonecznie, na północy będzie zachmurzenie umiarkowane, czasem wzrastające do dużego, więc i przelotnie popada, a może nawet incydentalnie zagrzmi. Temperatura maksymalna od 30 na północy do 34 w centrum. Chłodniej nad morzem i w górach, choć też bardzo ciepło, około 27 stopni. Jutro wiatr będzie słaby, na południowym zachodzie umiarkowany. Autopromocja. W tonacji trójki. W poniedziałki trzecia fala. Charakterystyczne brzmienia i atmosfera lat 80. ubiegłego wieku inspirują do dziś. W każdy poniedziałek od 20 do 22. W tonacji trójki rządzą 80sy. Zapraszają Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z trójką. 8 minut po godzinie 19 zapraszam na drugą godzinę audycji. Przypominam, że jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o informacje drogowe. Gdyby Państwo dostrzegli coś ważnego na drodze albo chcieli się podzielić jakimś spostrzeżeniem, proszę koniecznie dzwonić 22 i 7 trójek. Okay. Trzeci Polskiego Radia. Drodze z Trójką, 16 minut po godzinie 19. Czekamy na Państwa wszelkie sygnały dotyczące utrudnień na drogach 2, 2 i 7 trójek. 71. wydanie listy przebojów jest za nami. W ostatni piątek się odbyło. Zresztą jak co piątek i na lptpolskieradio.pl, czyli na naszej internetowej stronie. 20 jest do Państwa wglądu i 13 propozycji czekają na Państwa głosy. W ostatni piątek trochę niespodziewanie i trzeba przyznać, że tutaj fani Anity Lipińskiej wykonali kawał dobrej roboty, bo wygrała jej piosenka Amsterdam, awansując aż o 15 pozycji. Na miejscu 8 nie zaszła zmiana, tak jak tydzień wcześniej Kwiat Jabłoni od nowa. LPT Polskie Radio.pl albo nasza aplikacja. Na te dwa sposoby czekamy na Państwa głosy do piątku do godziny 12. Proszę ułożyć 72. notowanie listy. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. That shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the ass. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair, like you're so sure I'll be standing here. I guess saying never lies. I guess saying never lies. I guess saying never lies. Po drodze z Trójką, 24 minuty po godzinie 19:00, jutro wielka wojskowa defilada w Warszawie, ale podejrzewam, że nie tylko z okazji defilady, ale przede wszystkim w związku z napiętą sytuacją za naszą wschodnią granicą, pewnie państwo coraz częściej spotykają na drodze wojskowe pojazdy. No i tutaj rodzi się pewne pytanie, a nawet taka wątpliwość, czy można wyprzedzać pojazdy armii. No nie wiem jak państwo, ja za każdym razem, kiedy jadę, załóżmy autostradą i mijam taką kolumnę pojazdów wojskowych, mam no, takie mieszane uczucia, czy rzeczywiście mogę śmiało i zgodnie z przepisami wyprzedzić. No więc tu zależy tak naprawdę od kilku rzeczy. Czy można wyprzedzić pojedynczy pojazd wojskowy na drodze? Oczywiście w miejscu, w którym jest to dozwolone, a więc nie ma zakazu zakazującego, nie ma znaku zakazującego wyprzedzania. Czy na jezdni nie pojawia się podwójna ciągła? Pojazd wojskowy można wyprzedzać, gdyż jest uczestnikiem ruchu tak jak każdy inny pojazd. No, w przypadku pojedynczych pojazdów wojskowych to chyba nie kłopot. Pytanie, jak jest z kolumną pojazdów wojskowych na drodze? No więc prawidłowo oznaczona kolumna pojazdów wojskowych nadal nie jest nietykalna. Można ją wyprzedzić, tyle że tu rośnie stopień trudności, bo kolumnę trzeba wyprzedzić w całości. Nie można jej przerywać, czyli wjeżdżać między poszczególne pojazdy. Gdy na początku i na końcu kolumny jedzie pojazd uprzywilejowany, wyprzedzanie jest możliwe, ale tylko poza terenem zabudowanym. No to taka porcja informacji dla tych, którzy mają wątpliwości, jakoś tak czują się niepewnie, wyprzedzając kolumnę pojazdów wojskowych. 2,2 i 7 trójek, jeżeli państwo są w drodze, a chcieliby przekazać coś innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? co spadnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Był czas, były lepsze noce, no i każdy moment. Zapraszamy do reklamy. Mamo, tutaj pisze, że... Jest napisane, kochanie. Nieprawda, bo ja teraz piszę, że nie mam zeszytów. To dopisz, że kupimy na Allegro. Wszystko do szkoły na Allegro mają. W tym zestaw zeszytów A5 Oxford, 60 kartek za 47,25. Allegro. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 19.30, więc czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Mariusz Nobrowski. Droga krajowa numer 75 i dobra wiadomość z odcinka Nowy Sącz Krynica w miejscowości Frycowa na 78 kilometrze, gdzie doszło do zdarzenia trzech autosobowych. Nie ma już utrudnień, trasę odblokowano i przywrócono ruch. Zupełnie inna sytuacja jest na trasie numer 53 między Pasymiem a Szczytnym w Jęczniku na 36 kilometrze, gdzie ciężarówka przewróciła się i jedna osoba została ranna. Droga co prawda nie jest już zablokowana, ruch w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Przypominam o kłopotach na trasie numer 22. Sporo korków i spowolnień w ruchu na dość długim odcinku, bo od Knybawy tam trasa forsuje Wisłę przez Malbork aż po Stare Pole i Fiszewo. Jeszcze droga jest 19 między węzłem Jasionka a węzłem Sokołów Małopolski na 459 kilometrze. Auto dostawcze wypadło z drogi i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Lublina. Wszystkim zmotoryzowanym, ale i wszystkim pieszym ostrożności i życzliwości. A jeżeli jest coś, co chcieliby Państwo jeszcze dodać, bo dostrzegli to Państwo w drodze, to proszę dać nam znać 22 i 7 trójek. Miasto obracasz w tym.

kilkoma minutami w Po drodze z Trójką opowiadałem o tym, kiedy można, a kiedy nie można wyprzedzać pojazdów wojskowych, a tych na drogach ostatnio widujemy zdecydowanie więcej i częściej. No i tutaj wzbudziło kilka kwestii Państwa wątpliwości. Ja się nie zgodzę troszeczkę z Wami, bo pojazdy uprzywilejowane to są, które spełniają trzy rzeczy, czyli muszą mieć światła drogowe, sygnały dźwiękowe, sygnały świetlne, a kolumna wojskowa z reguły spełnia tylko dwie rzeczy, czyli mają światła błyskowe czy świetne i światła drogowe. I tu jest pytanie, kiedy jest kolumna uprzywilejowana, a kiedy nie? Co to znaczy kolumna wojskowa? Czy to jest jeden pojazd, dwa, czy dziesięć? Mnie pamięć trochę zawodzi, że kolumna wojskowa to była 10 pojazdów plus pojazdy zabezpieczające z przodu i z tyłu. Tak się teraz zastanawiam. Chyba nie chciałbym, żeby czołg dał sygnały dźwiękowe. 227 trójek, jeżeli są Państwo w drodze i chcieliby przekazać coś innym zmotoryzowanym, czekamy na Państwa sygnały. Godzina 20 po drodze z Trójką. Teraz czas na kolejny odcinek naszej trójkowej powieści. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Stanęliśmy przed pocztą przy Great Peter Street i Holmes nadał jakąś depeszę. Jak ci się zdaje? Do kogo telegrafowałem? Spytał, gdy ruszyliśmy. Nie mam najmniejszego pojęcia. Depesza była do mojego małego brudasa, porucznika Wigginsa. I spodziewam się, że on sam i jego banda zjawią się u nas, zanim skończymy śniadanie. Dochodziła już 9:00. W domu kąpiel i przebranie się od stóp do głów niesłychanie mnie odświeżyły. Zszedłszy na dół, zastałem śniadanie na stole i Holmesa nalewającego kawę. Oto masz, rzekł, wskazując ze śmiechem na rozłożoną poranną gazetę. Energiczny Jones i wszechobecny reporter już załatwili sprawę między sobą. Wziąłem z jego rąk gazetę i przeczytałem krótką wzmiankę zatytułowaną Tajemnicza afera w Upper Norwood. Czyż to nie wspaniale? Spytał Holmes, śmiejąc się serdecznie nad filiżanką kawy. Co o tym sądzisz? Myślę tylko, że dzięki niebywałemu szczęściu nie zostaliśmy także aresztowani jako sprawcy zbrodni. Ja tak sądzę, ale nie dałbym 3 pensów za nasze bezpieczeństwo, gdyby Jonesa powtórnie nawiedził przypływ energii. W tej samej chwili rozległ się głośny dzwonek i usłyszałem, jak nasza gospodyni, pani Hudson, podniesionym głosem kłóci się z kimś w przedpokoju. Na miłość boską, Holmesie, powiedziałem wstając, zdaje mi się, że istotnie już po nas przyszli. Nie jest jeszcze tak źle. To ochotnicza policja z Baker Street. Ledwie skończył, na schodach rozległ się szybki tupot bosych nóg, hałas podniesionych głosów i do pokoju wpadł tuzin brudnych, obdartych małych uliczników. Była w tym jednak jakaś dyscyplina, bowiem mimo hałaśliwego wtargnięcia ustawili się natychmiast szeregiem i patrzyli na nas wyczekująco. Jeden z nich, wyższy i starszy od innych, wystąpił z szeregu z miną pełną godności, co było bardzo zabawne u takiego małego oberwańca. Dostałem pana zawiadomienie, powiedział, i natychmiast ich tu zwołałem. Koszty przejazdu 3 szylingi i 6. Dobrze, masz tu, rzekł Holmes, wyjmując z kieszeni trochę srebra. Na przyszłość jednak niech się zgłoszą do ciebie, a potem ty do mnie. Nie chciałbym mieć w domu takiego najazdu, ale tym razem może lepiej, że wszyscy usłyszycie instrukcję. Otóż chciałbym się dowiedzieć o losach motorówki Aurora, której właścicielem jest Mardocheusz Smith. Czarna, z 2 czerwonymi pasami, komin także czarny, z białym pasem. Popłynęła obecnie gdzieś w dół rzeki. Chciałbym, żeby jeden z was miał na oku brzeg naprzeciwko Millbank, koło przystani Smitha, i stwierdził, czy łódź wróciła. Musicie podzielić się tak, aby obydwa brzegi były strzeżone. Dajcie mi znać natychmiast, gdy zdobędziecie jakieś wiadomości. Jasne? Tak jest, prze pana, odpowiedział Wiggins. Zapłata według dawnej stawki, a ten, kto odnajdzie motorówkę, dostanie gwinę. Tutaj macie zaliczkę za 1 dzień. A teraz odmarsz. Wręczył każdemu z chłopców szylinga, po czym cała gromadka zbiegła z tupotem po schodach, a po chwili zobaczyłem ich na ulicy. Jeżeli tylko Aurora jest gdzieś na wodzie, to na pewno ją znajdą, rzekł Holmes, wstając od stołu i zapalając fajkę. Oni potrafią wcisnąć się wszędzie, wszystko zobaczyć, każdego podsłuchać. Przypuszczam, że już pod wieczór otrzymam od nich pomyślną wiadomość. Tymczasem nie pozostaje nam nic innego, jak czekać. Nie możemy podejmować poszukiwań po dawnych śladach, zanim nie odnajdziemy Aurory albo pana Mardocheusza Smitha. Można by dać tobiemu te okrawki, powiedziałem. Czy położysz je teraz? Nie jestem zmęczony. Mam już takie dziwne usposobienie. Nie pamiętam, abym czuł się kiedyś zmęczony pracą, choć bezczynność bardzo mnie wyczerpuje. Będę sobie palić i rozmyślać nad tą dziwną sprawą, na którą nas naprowadziła nasza piękna klientka. Za 10 minut godzina 20, to już właściwie wszystko dziś w audycji Po Drodze z Trójką. Jeszcze tylko na sam koniec jeden merytoryczny telefon dotyczący uprzywilejowanej kolumny wojskowych pojazdów. Kolumna pojazdów uprzywilejowanych. Na początku samochód wysyłający sygnały świetlne, błyskowe, niebieskie plus czerwone. Na końcu też taki sam samochód. Wszystkie pojazdy wewnątrz są pojazdami uprzywilejowanymi. Bardzo dziękujemy. I dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Do usłyszenia. Time is fleeting.